اور پہلے سے اگر ایمان ہو اللہ کے فضل سے تو اس ایمان میں مزید تازگی اور قوت پیدا ہو جائے. جب ہی تو پڑھنے سننے سنانے کا فائدہ ہوگا, ورنہ خالی پڑھنے سننے سے کیا ہونے والا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, ترجمہ بھی انہیں پتا ہے, تفسیر بھی پتا ہے, مگر ایمان سے محروم ہیں, تو ان کے لیے قرآن کیا فائدہ دے. اس لیے صفات کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر. ایمان نہیں ہے تو اب ایمان لے آؤ, اور ایمان اگر ہے تو اور اسے پختہ کر لو. اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر بھی ایمان لاؤ, اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاؤ کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ وہ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ذات ہے. تو گویا کہ آپ کی رسالت پر ایمان ہی اللہ ہی پر ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا ہے اور رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ہے. اچھا, جب ایمان لے آئے اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالی کا حکم ہے, چاہے وہ ہمارے بدن اور جسم سے متعلق ہو یا ہمارے مال سے متعلق ہو, اس حکم کی پوری طرح تعمیل کی جائے. یہ بھی تو سمجھا جائے گا کہ ایمان لے آئے. اب بہت سی جگہوں پر بدنی عبادات کا تذکرہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, لیکن یہاں پر خاص طور پر توجہ دلائی گئی ایمان کے بعد اس جانب کہ ہم نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اسے کار خیر میں خرچ کیا کرو, اور خرچ کرنا آسان ہو جائے اس کے لیے ذہن سازی کی گئی. ذہن سازی اس طرح کی گئی کہ یقین رکھو کہ اس مال کے تم اصل مالک نہیں ہو, بلکہ اصل مالک تو اللہ تعالی ہے. تمہیں اللہ تعالی نے نائب بنایا ہے خرچ کرنے کا, ورنہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی. یہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا, اب تمہارے ہاتھ میں آیا, تم نہیں رہو گے تو دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا. نہ تم ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے, نہ قبر میں لے کے جاؤ. تمہیں تو اللہ تعالی نے بطور امانت کے یہ مال عطا کیا ہے, لہذا جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو, اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا وہاں سے رک جاؤ. تو یہ سمجھ لے اگر آدمی, تو کبھی بھی دل میں بخل پیدا نہیں ہوگا اچھی جگہ خرچ کرنے سے. زکات دیتے ہوئے آدمی کا دل کبھی نہیں ململائے گا, کیونکہ وہ یہ سمجھ کر کے دے گا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اتنا مال دیا کہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے. تو مال آدمی سمجھتا ہے میں نے کمایا, قوت بازو سے کمایا, خون پسینے سے کمایا, سب غلط ہے. اللہ اگر دینے کا ارادہ فرمائیں گے تو مال ملے گا, ارادہ نہیں ہے تو لاکھ جھگ مار لو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. بے شک دنیا دار الاسباب ہے, سبب اختیار کرو, محنت کرو, تدبیریں کرو, لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ ملے گا وہی جو اللہ نے طے کر رکھا ہے. اگر طے کر رکھا ہے دینا, بے وہم و گمان مل جائے, اور طے کر رکھا ہے کہ ملنا نہیں ہے تو ہزار جتن کر لو پھر بھی نہیں ملے. ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ, ان کے ایک بڑے صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا زکی کیفی, شاعر تھے وہ, اور لاہور میں ان کا کتب خانہ, کتابوں کی تجارت کرتے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن صبح کو شدید بارش ہونے لگی, سڑکوں میں پانی بھر گیا, اور جو وقت دکان جانے کا تھا اسی وقت بارش, اور ایسی موسلہ دھار کے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھنٹوں چلے گی. دونوں نے سوچا کہ ایسی بارش میں کون کتابیں خریدنے آ رہا ہے, بھائی سبزی کی دکان ہو تو آدمی سوچے کہ بھائی جھک مار کے لوگ لینے آئیں گے, کتاب تو آدمی بہت ارادہ ہی کرتا ہے جب خریدتا ہے, اور وہ بھی مذہبی کتابیں, دینی کتابیں, کوئی اسکول کی کتابیں تو ہیں. ذہن میں بار بار یہ بات آئے کہ آج دکان نہیں کھولیں, کون آئے گا گا. لیکن پھر اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ بھائی تمہارا کام تو دکان کھولنا ہے, کوئی آئے نہ آئے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے, اس لیے چلو. چنانچہ چھتری اٹھائی, پائیں سے چڑھائے, اور اسی پانی میں پہنچ گئے اور دکان کھول کے بیٹھ گئے. بارش ہو رہی, کہتے ہیں حیرت میں رہ گئے کہ لگاتار گاہک آنے شروع ہوئے, کوئی برساتی پہن کے آ رہا ہے, کوئی چھتری لگا کے آ رہا ہے, اور اتنی بکری ہوئی اس دن جتنی اور دنوں میں نہیں ہوتی. اللہ تعالی نے دکھلایا کہ تم اپنا اختیار کرو, جو تمہارا سبب ہے, جو تمہاری تدبیر ہے, لیکن نتیجہ ہمارے حوالے کرو, ہم دینے والے ہیں. ہم ارادہ کریں گے تو ملے گا, ارادہ نہیں کریں گے تو نہیں ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی فرما رہے ہیں, خرچ کرو, جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. یہ آپ نے فرما دیا, دیکھنے میں کم ہو رہا ہے, 100 روپے سے 50 صدقہ کر دیے کتنے رہ گئے, 50, دیکھنے میں کم ہوا کہ نہیں. اور حضور کیا فرما رہے ہیں, کم نہیں ہوتا. یہ 50 جو گئے ہیں اور 500 لے کے آئے ہوئے. اسی لیے جو لوگ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں, بہت سے مدرسے والے بھی یہاں ہوں گے, سفر آ جس کی ایک مرتبہ 500 کی رسید کٹ گئی اس سے کم پہ راضی ہوتا ہی نہیں سفیر یہ بڑھا کے دو کیا کہتے ہیں بھائی پچھلے سال 500 یا 600 کی کرو 1000 کی کرو ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا جب زکات دے رہے ہیں تو ہر سال گھٹنا چاہیے تھا نا عقل کیا کہتی ہے گھٹ جائے لیکن تجربہ کیا بتاتا ہے مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ جو زکات نکالتا ہے حساب لگا کر اس کی زکات نکالنے کی مقدار ہر سال بڑھتی رہتی ہے کیوں حضور نے فرما دیا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تم اپنا دل بڑا رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے لینے والوں کے لینے میں کمی ہے اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے اجر کبیر یہ برکت ہو جائے دنیاوی اعتبار سے یہ تو چھوٹا اجر ہے یہ اصل مقصود نہیں ہے یہ تو رنگے کا ہے رنگے کا اصل اجر و ثواب ملے گا اللہ کے ہاں ایک ایک کھجور ایک ایک روپیہ ایک ایک چیز جو دی گئی اللہ کے راستے میں اتنی بڑی بن کر کے وہاں سامنے آئے گی کہ آدمی یہ سوچے گا کہ میں اور کچھ دے کے آتا تاکہ اور زیادہ ذخیرہ ملتا اللہ کے ہاں بے حساب دینے کا معاملہ ہے نیت جتنی اچھی ہوگی اور جتنی خوش دلی سے آدمی دے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کریں گے آخرت میں بھی عطا کریں گے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اللہ پر یقین لاؤ اور اس کے رسول پر بھی یقین کرو اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جس میں اللہ تعالی نے تم کو نائب بنا دیا ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر سو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اموال کو کار خیر میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے بے حساب تھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے چھوٹا سا بچہ بڑھ کے بڑا ہو جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتے ہیں بڑا سے بڑا بڑے سے بڑا بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے پتہ چلے گا اس کے بعد فرمایا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ایمان سے محروم ہیں یا ایمان پر قائم نہیں ہیں یا ان کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں فرمایا اس کی کوئی وجہ تو ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے ہیں وہ دعوت تمہارے نفع کے لیے اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے یہ دعوت لے کر کے آپ تشریف لائے ظاہر ہے کہ بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو بندہ اپنے بندے نواز کا بن کر کے رہے یہ دعوت لے کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تو کوئی آپ کا ذاتی مقصد ہے نہیں, آپ حکومت نہیں چاہتے, تمہارا مال اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتے. ذات تو ذات, پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے اہل بیت کے اوپر بھی زکوٰۃ حرام ہے, ان کو زکوٰۃ لگتی نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے بہت حکمت کے اعتبار سے یہ حکم جاری فرمایا تاکہ کل کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ میاں دین اس لیے لائے تھے تاکہ زکوٰۃ خوب وصولہ کرے تو جڑی کڑ لی, نہ حضور پر خرچ اور نہ حضور کے خاندان والوں پر. مشن کیا ہے, آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے, کیا پیغام لے کر کے آپ آئے ہیں, ایک جملے میں یہاں فرما دیا گیا, یدعوکم لتؤمنوا بربکم. وہ یہ دعوت لے کر کے آئے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو اس میں تو تمہارا نفع ہی نفع ہے. بندہ اپنے رب سے جڑ جائے یہی تو اس کے لیے سب سے بڑے نفع کی بات ہے. اور جو پیغام آپ لے کر کے آئے یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے, یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد لیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے ہاں کہا تھا, قالوا بلا. اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے حضور تشریف لائے تاکہ جو تم وعدہ کر کے آئے ہو وہ وعدہ پورا تو کرو. اللہ سے جو تم نے میثاق کیا ہے اور اللہ کی عظمت جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے اس کے تقاضوں کے ادا کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا, یہی تو پیغمبرانہ مشن ہے. اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لا رہے, یہ بڑے تعجب کی بات ہے. فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر پر جو آیات اتاری ہیں ان آیات کا منشا اور مقصد یہ ہے, جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف انہیں لے جائے. جس وقت آپ دنیا میں مبعوث ہوئے ہر طرف جہالت, تاریکی, اندھیر, جنگل راج تھا, جنگل راج, ظلم, عداوت, فواہش, کوئی برائی ایسی نہ تھی جو وہاں نہ پائی جائے. آپ نور لے کر کے آئے, ہدایت لے کر کے آئے, روشنی لے کر کے آئے. قرآن کی ہر ہر آیت روشن تھی جس نے تاریکیوں کے بادلوں کو چھانٹ دیا, اور ایک ایمانی جوش لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا. جو دنیا کے سب سے بدتر لوگ تھے اللہ نے ان کو دنیا کے سب سے بہتر لوگوں میں شامل کر دیا, اسی کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی دعوت ہے, یہ محنت ہے, پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے, عجیب بات ہے. ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں. فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے حالانکہ پیغمبر تم کو بلاتا ہے تاکہ یقین لاؤ اپنے رب پر, پھر بھی نہیں لاتے. اتنے پیار کے ساتھ, درد مندی کے ساتھ حضور سمجھاتے ہیں, وہ اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیتے ہیں, پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور اللہ اللہ تعالیٰ تم سے پکا عہد لے چکا ہے اگر ہو تم ماننے والے. کچھ یاد آ جائے تو پتہ چلے. والذی ينزل علی عبدی آیات بینا. وہی ہے جو اتارتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تاکہ نکال لائے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے. اگر ایسا مہربان نہ ہوتا تو منٹوں میں سب کو فنا کر دیتا. قوم عاد و ثمود کی طرح بھرکس بنا دیتا ہے ایک ایک کو. یہ جنہوں نے بیت اللہ شریف میں بت رکھ دیے, جہاں ایک اللہ کی عبادت ہونی تھی وہاں شرک ہونے لگا کھلے عام. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک سیکنڈ یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. سب کی اس کے اوقات ان کے اوقات پتہ چل جاتی. لیکن اللہ نے ڈھیل دی ڈھیل دی, پھر پیغمبر کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا اور پھر ان کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا. یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے پوری امت کی حفاظت فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلى الله عليه وسلم.